ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสลัดตนให้พ้นบ่วงสังสารวัฏโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่15เมษายน2544ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ แต่การฟังเนี่ยมันเป็นสุตตมยปัญญาหรือไปให้คบคิดเรียกว่าจินตามยปัญญาไปนึกถึงเหตุถึงผลถึงหลักฐานถึงข้ออ้างอิงถึงข้อเปรียบเทียบถึงอะไรต่างๆนานาเราก็เกิดความเข้าใจได้เรียกว่าเชิงความรู้เชิงปัญญาเข้าใจหลายคนและส่วนมากสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องปัญญาเนี่ยแล้วก็สร้างปัญญาลักษณะนี้คือสร้างลักษณะให้รู้ให้เข้าใจมีเหตุมีผลมีหลักฐานนั่งเองมีหลักวิชามีอะไรก็ต่างๆนานาก็รู้ก็เข้าใจเป็นความรู้สมัยนี้รุ่งเรืองมากเรื่องความรู้แต่จิตจะเป็นจริงตามความรู้หรือไม่ไม่ค่อยเอาฐานยุคนี้แหละไม่ค่อยเอาฐานยุคนี้จึงมีเชิงปัญญาเยอะแล้วเชิงปัญญานี่แหละเป็นหลอกเป็นโกงจนกระทั่งไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลอกคนอื่นไปโกงคนอื่นเพราะมันหลอกมันโกงจนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องไม่ได้ผิดแปลกอะไรนี่นอกจากตัวเองโกงแล้วมองไปหาใครเขาก็เป็นกันทั้งนั้นเหมือนกันหมดเลยเป็นสามัญก็เลยยิ่งมั่นใจยิ่งเชื่อใจว่ามันไม่ได้ประหลาดอะไรนี่มันไม่ได้คนผิดคนแปลกอะไรนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนลักษณะความเชื่อแบบนี้ในคนเกิดขึ้นมากจนกระทั่งเห็นความผิดเป็นความถูกเห็นความไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีไม่ดีด้วยกันอยู่ด้วยกันไปด้วยมวลที่ไม่ดีนี่แหละไม่เข้าท่านี่แหละเช่นคนไปหลงเสพหลงติดหลงเสพหลงติดอะไรมาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องสามัญติดจัดจ้านติดในเรื่องสนุกสนานติดในเรื่องเพลิดเพลินความจริงแล้วเรื่องสนุกสนานเรื่องเพลิดเพลินนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องปรุงแต่งนะแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจความจริงอันนี้นะเพราะเรื่องจิตจริงกับจิตรู้สองลักษณะนี้ก็ทำความเข้าใจให้ดีๆอ่านแยกวิเคราะห์ในจิตของเราในลักษณะสองอย่างให้ดีๆแล้วเราจะรู้ว่าเราเองเนี่ยเราเป็นอะไรกันแน่ถ้าเผื่อสมบูรณ์จริงแล้วท่านเรียกว่าอุปโตภาคมีสองส่วนยิ่งเป็นภาคที่มันวิมุตติหลุดพ้นแล้วเรียกว่าอุปโตภาคครับวิมุตติหมายความว่ามันหลุดพ้นจากลักษณะที่มนุษย์โลกีที่คล้องติดอยู่คล้องติดอยู่ในลาภคล้องติดอยู่ในยศคล้องติดอยู่ในสรรเสริญคล้องติดอยู่ในการเสพกามเสพสิ่งที่มันเป็นหลอกมาแล้วก็ได้เสพสมใจตามที่สมมุติที่ติดยึดนั้นได้เสพสมเราเรียกว่าเสพกามตั้งแต่เข้าใจกันตื้นๆง่ายๆเรื่องเสพสมของผู้หญิงผู้ชายจนกระทั่งเสพสมได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกแม้กระทั่งสมใจในเรื่องของภพของชาติที่ไปสมมุติอะไรเป็นนามธรรมเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเองปั้นภพปั้นชาติปั้นเรื่องปั้นราวปั้นสมมติอะไรไว้เองแล้วก็คิดว่าอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้สมใจแล้วก็สุขเรียกว่าพบเรียกว่ารูปรูปประพบเราก็ไปชื่นอกชื่นใจเป็นสุขอยู่อย่างนั้นคนนี่แหละมีพลังงานทางจิตวิญญาณนี่แหละมันปรุงแต่งได้แล้วมันก็หลงได้แล้วมันก็หลอกกันแล้วมันก็ลวงกันสร้างกันมอมเมากันให้เกิดเป็นอะไรตรายบานปลายมาถึงทุกวันนี้แล้วนี่โอ้โหมากจนเหลือขนาดนับเราลองนึกถึงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็มีจิตวิญญาณนะมีจิตวิญญาณนำเกิดเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันมีชีวิตของมันเนี่ยมันไม่ยุ่งเหมือนคนเกิดมามันเป็นชีวิตมันก็มีสัญชาตญาณที่มันจะเป็นชีวิตพยายามยังชีวิตให้รอดมีสัญชาตญาณยังชีวิตให้รอดมีชีวิตกลัวความตายสัตว์เดรัจฉานก็กลัวความตายแล้วมันก็รักษาชีวิตของมันให้รอดมาด้วยการยังชีวิตด้วยอาหารด้วยการเป็นอยู่ จะร้อนจะหนาวจะยังงอนอย่างนี้มันก็หาทางที่จะทนให้ได้หรือว่าจะต้องอยู่ให้ได้โดยจิตของมันสร้างจิตสร้างสภาพแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นอยู่ได้แล้วก็กินอาหารแล้วก็ทำอะไรที่มันจะยังชีพอยู่รอดแล้วก็มีการสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์สุดท้ายก็ตายสัตว์บางชนิดก็มีอายุเป็นร้อยๆปีก็อยู่ไปงั้นน่ะเกิดไปแล้วก็ยังชีพไปแล้วก็ตายมันก็ไม่คิดอะไรมากมันก็ไม่ปรุงอะไรมากมันก็ไม่ยุ่งอะไรมากมันก็ไม่ทุกข์อะไรมากมันก็ไม่วุ่นอะไรมากแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากอยู่ในโลกไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรมากสัตว์ถ้ามันอยู่ก็มันอย่างเดรัจฉานมันก็อยู่แค่นั้นน่ะอยู่ให้ชีวิตรอดไปแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็ตายอยู่ให้ชีวิตรอดไปแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็ตายหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคนถ้าไม่คิดมากถ้าไม่ฟุ้งซ่านมากถ้าไม่ไปหลอกกันมากๆไม่สมมุติอะไรต่ออะไรเข้ามาหลอกจนกระทั่งกลายเป็นอุปทานนานับคำนวณประมาณไม่ได้เยอะแยะเหลือเกินที่หลอกกันให้คนเราไปติดไปยึดว่าโอ้นี่จริงอย่างนี้ก็จริงนะความสวยก็จริงความอร่อยก็จริงความงามก็ความสวยความงามความสัมผัสไพเราะเพราะพิงก็จริงเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้สิน่าได้ถ้าเย็นอย่างนี้น่าได้ถ้าร้อนอย่างนี้น่าได้ถ้าแข็งอย่างนี้น่าได้หนุ่มอย่างนี้น่าได้อะไรก็ตามใจก็สมมุติกันไว้แล้วก็จนไปติดไปยึดกันคนละแบบคนละอย่างไม่เท่าเทียมกันหรอกแตกต่างกันไปเหมือนกันมากที่สุดบ้างไม่เหมือนกันเลยคนละขั้วเลยก็บ้างก็สมมุติกันไปก็ติดกันไปตามเรื่องตามราวเสร็จแล้วก็ปรุงนะคิดปรุงคิดสร้างคิดแต่งอะไรอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนนี่หลอกเดี๋ยวนี้พวกครีเอทีฟเนี่ยพวกนี้พูดข้อภัยนะข้อภัยอย่างมากเลยถ้าจะใช้ศัพท์นี้มันอยากใช้มันน่าถีบพวกครีเอทีฟเนี่ยน่าถีบจริงๆมันหาเรื่องให้โลกยุ่งจนปั่นป่วนจนหลงเลอะเทอะครีเอทีฟทางภาพนักดีไซเนอร์พวกดีไซเนอร์ดีไซน์มาเถอะโอ้โหหนังสือผู้หญิงเนี่ยมันบ้ามันบออะไรกันดีไซน์มันไม่รู้มันจะบ้าไปถึงไหนเนี่ยนะอาตมาดูแล้วเนี่ยมันดีไซน์กันเนี่ยคุณดูเถอะมันไม่เคยหยุดพวกหัวครีเอทีฟพวกเนี้ยคิดแหมปั้นสร้างคิดสร้างคิดปั้นนะนี่แค่สวยนะแค่สวยไม่รู้มันจะสวยไปถึงไหนสวยบ้าๆบอๆเลยมันบ้าจนขนั่งถึงขนาดแล้วนะมันก็สวยอะไรก็ไม่รู้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยฮะอาตมาว่ามันสวยจนบ้าบ้าไม่มีประมาณแล้วล่ะไม่มีกำหนดขีดขั้นเลยอ่ะมันจนอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่เคยหยุดยั้งเลยเรามาเทียบดูแค่แต่งตัวเนี่ยพวกครีเอทีฟพวกไอ้ดีไซเนอร์มันครีเอทีฟมามันคิดอ่านอ่ะครีเอทีฟคือพวกคิดคนสร้างสรรค์สร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาให้แก่โลกอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นพวกนักคิดนักสร้างนักวางโครงสร้างโครงแผนวางอะไรขึ้นมาทำอะไรขึ้นมาให้แก่โลกเขาก็นึกว่าเป็นพวกสร้างสรรค์นะพวกครีเอทีฟเนี่ยก็แปลพวกนักสร้างสรรค์ฝันเฟื่องสร้างมันก็สร้างกันมันไม่ใช่สร้างสรรค์หรอกมันฉิบหายมันพายฉิบหายให้วุ่นวายมากจริงๆนี่ยกตัวอย่างแต่แค่เครื่องแต่งตัวที่เป็นครีเอทีฟด้านอื่นก็ครีเอทีฟเหมือนกันนักสร้างสรรค์สร้างคิดสร้างสร้างไอ้นู่นสร้างนี่สร้างอะไรก็แล้วแต่มันคิดไปสร้างปรุงแต่งกันไปโอ้ไม่รู้เรื่องใดด้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันไปหมดแล้วมาสร้างมามอมมาให้แก่โลกนี่นับไม่ถ้วนเครื่องอยู่เครื่องกินก็สร้างไปสิปรุงแต่งมาเนี่ยพวกครีเอทีฟพวกเอโรงงานอุตสาหกรรมที่จะสร้างไอ้ของไว้ให้คนกินให้คนติดให้คนหลงคิดไปเลยเนี่ยเอาสารเคมีเอาไอ้นี่มาประกอบกันมาปรุงมาแต่งมาใส่อย่างงี้อย่างนี้ทั้งรูปรสกลิ่นสีเสียงอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปปรุงเข้าไปแล้วก็โฆษณาออกมาให้คุณกินทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กกินแหลกมีพิษมั่งไม่มีพิษมั่งแล้วมีพิษก็เยอะกินกันแหลกของกินเรื่องแต่งตัวเรื่องเสียงก็ตามโอ้โหมันปรุงแต่งเรื่องเสียงเรื่องเสียงมันประกอบเอาสีเอาโน้ตเอานี่มันเอากามมาเยอะประกอบหมดน่ะทั้งแสงสีเสียงอะไรมันโคมขึ้นไปให้เต้นให้ดีให้คึกขนองให้อะไรก็แล้วแต่จะหวานจะซึ้งจะอะไรก็ปรุงกันไป กลิ่นก็เขาก็ปรุงกันหน้าดูมกันนะกลิ่นก็โอ้โหไอ้น้ำหอมน้ำเหิมขวดแล้วต้องไม่รู้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันอะไรกันแต่มามันจะดมเงินไปยังไงกันวะอะไรกันมันจะแพงมันเป็นอะหมื่นเป็นแสนอะไรของมันมันดมอะไรกันนักหนาน อกนั้นก็เรื่องสัมผัสทางอะไรพวกนี้สรุปแล้วก็คือกามคุณห้าทั้งมวลนี่แหละมันปรุงมันแต่งมันครีเอทีฟกันออกมานี่น่าทีฟจริงๆเน็ตเหนื่อยหนักหนาสาหัสจริงๆเลยเราคิดดูสิชาวอโศกเราเนี่ยมาเลิกมาเผาพวกนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เรามาเผามาอยู่กันอย่างเงี้ยเสื้อผ้าหน้าแพ้แต่งตัวก็อย่างนี้กินก็อย่างนี้นะเสียงก็มีขนาดนี้เราก็ไม่ได้ว่าเรามันจะไม่รู้เรื่องไม่ฟังไม่รับรู้อะไรเลยก็ไม่ใช่เสียงเพลงการอะไรก็มีพอสมควรแล้วก็พยายามสร้างสรรค์ที่จะให้เป็นเสียงมันมีเนื้อหาเป็นภาษาเป็นคำความเป็นกวีการเป็นคำอะไรที่มันเข้าไปกระตุ้นปลุกเราทำให้จิตใจเราดีขึ้นพัฒนาอะไรขึ้นแล้วก็ทำอยู่แล้วไม่ทำแล้วไม่เข้าใจศิลปะเมื่อไหร่แล้วก็เข้าใจนะเสียงก็ตามข้อความคำพูดโวหารอะไรก็ตามเราก็เข้าใจแล้วก็ใช้ให้เป็นมงคลอันอุดมรูปเราก็ใช้จะบอกว่าเราไม่ตกไม่แต่งเราก็ตกแต่งรูปพันสันฐานอะไรก็ตกแต่งเสื้อผ้าหน้าแพร่ของเราก็พอรู้ว่ามันสวยไม่สวยยังไงแต่อาตมาเห็นแล้วว่าพวกเรานี่มันมีบารมีพอสมควรเข้าใจพอสมควรแม้มันจะติดหลายคนรู้ตัวเองว่ายังมีติดสวยติดงามว่าจะต้องแต่งไปข้างนอกอายเขามันไม่งามประเทียบกับข้างนอกที่เขาตกแต่งกันขนาดนั้นแต่พอมาทางนี้เราก็เป็นอีกอย่างนึงมาทางนี้แล้วก็มาเข้าทางนี้ก็แต่งตัวชุดอย่างนี้พอออกไปข้างนอกก็แต่งข้างนอกคือเป็นข้างขาวข้างขาวมีทั้งหูมีทั้งปีกเป็นข้างขาวเอาสองอย่างก่อนมีทั้งหูทั้งปีกก่อนจนกระทั่งมันเมื่อยนี่ว่าสองอย่างมันก็เมื่อยกันเลยต้องหยุดขยางนึงถ้าหนักไปทางโน้นก็เอาหยุดอย่างนี้เลยไม่เอาแล้วทางนี้เอาทางโน้นไม่ต้องมาฟื้นทางนี้เอาทางโน้นไปเลยก็ไปเลยเนี่ยก็ไปทางโน้นหนักเข้าแต่ถ้าใครเห็นเน้นว่าเออทางโน้นมันก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรป่วยการมีน้ำหนักมาทางนี้ก็ทิ้งมาทางโน้นเอาทางนี้ทางนี้หนักกว่าเอาทางนี้ดีกว่าทางโน้นเผาซะหยุดซะก็โน้มเน้นมาทางนี้เสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายหนักเข้าก็มั่นใจก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรถ้าจะทำงานทำการจะหาเงินหาทองจะทำนู่นทำนี่อยู่มันก็ไม่ได้ประหลาดอะไรนักหนามันก็ไปกันได้ก็มั่นใจขึ้นมาเสื้อผ้าหน้าแพร่ก็ไม่ต้องไปบ้าบอกับพวกครีเอทีฟทั้งหลายแหล่ดีไซน์นงดีไซเนอร์ก็ดูไปก็จะเห็นชัดเจนความจริงพอเราหยุดงดแล้วเราเลิกแล้วเราจะเห็นได้ว่าโอ้แต่ก่อนเราก็บ้าเหมือนอย่างที่มันพาบ้าแล้วเราก็ได้บ้าไปหนักขนาดนี้เนาะจะเห็นความจริงว่าเราไม่รู้เหนื่อยนู่นเหน็ดนู่นเหนื่อยเนาะแต่ก่อนเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยหน้าดูเลยนะตามมันหลอกไปซอกไปเธอเปลี่ยนบางทีไม่ถึงปีมันก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็บ้ากับบอดีเราก็ค่อยเข้าใจขึ้นมาตามลำดับไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกเนี้ยที่มันมอมเมาอยู่หนักหนาสาหัสในโลกสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องขนาดนั้นคนก็ยังไปทำมันเอาหมามาตัดขนเอามาตัดใส่โบใส่เสื้อใส่ผ้าฉีดน้ำหอมให้มันยอมสีขนให้มันอะไรแต่ต่างๆนานาเวนตัวเองจะบ้าก็บ้าไม่พอไปชวนให้หมามันมีอุปทานอะไรไม่รู้ว่าหมามันมีอุปทานกันมากน้อยแค่มันมีนะมันมีบ้าเหมือนกันนะหมามันมีค่อยๆมองมันค่อยๆจิตวิญญาณมันซับสำนึกนะซับซาบสำนึกมันมีบ้างแต่มันไม่เร็วเมื่อเร็วเหมือนคนไม่ไวเหมือนคนเท่านั้นแหละนะมันไม่โง่เง่าเหมือนคนมันไม่ไวเหมือนคนคนมันไวหมามันก็เป็นบ้างนะเสร็จแล้วมันก็ไปเนี่ยเงี้ยยกตัวอย่างให้ฟังนะเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยลำบากลำบนหมาก็เสียหมาหมดเลยหมามันอยู่ก็มันดีๆแต่ไปทำให้หมาเสียหมาคนนี่แหละไปทำให้หมาเสียหมาจริงๆแล้วพูดให้ลึกไปอย่าหาว่าหยาบหมามันสมสู่กันเดือน12คนก็ไปจับมันมาสมสู่เพื่อที่จะขายเพื่อที่จะไปผลิตพันธุ์เพื่อที่จะอะไรเลยหมาก็เลยเสียหมาไปสมสู่ไม่มีฤดูแล้วเดี๋ยวนี้ ไม่รู้กี่ชาติมาแล้วไม่รู้กี่ช่วงอายุหมามาแล้วไม่รู้กี่เจเนอเรชันของหมาเดี๋ยวนี้หมาก็เลยกลายเป็นสัญชาตญาณอีกแบบนึงแล้วไม่มีฤดูกาลแล้วอะไรต่างๆพวกนี้คนทั้งนั้นฝีมือคนทั้งนั้นที่ทำให้มันเสียหมาก็เสียหมาควายก็เสียควายงัวเสียงัวช้างเสียช้างม้าเสียม้าอะไรก็แล้วแต่เสียความเป็นสัตว์ของมันไปหมดคนจะเสียอย่างคนคนจะเสียชาติคนไปช่างหัวคนทำไมต้องไปทำให้สัตว์อื่นเสียชาติสัตว์ของมันมั่งมันเลยไม่เป็นธรรมชาติมันก็เลยหนักหนาเหน็ดเหนื่อยถ้ามันติดมันยึดมากๆเข้ามันก็เหมือนกันแหละกับคนมันก็ทุกข์ก็ร้อนนี่คือจิตวิญญาณสัตว์จิตวิญญาณสัตว์จิตวิญญาณคนมันอาตมาหยิบมาอธิบายมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนเราเนี่ยฟังไปดูแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราโง่เง่าเป็นคนเจริญเป็นคนพัฒนาดีๆนี่มาสอนให้มันเหมือนสัตว์ไม่ต้องไปปรุงมากไม่ต้องไปแต่งมากเหมือนสัตว์เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันจะโง่ไปเหมือนสัตว์หรือเปล่านี่คนพัฒนาหรือไม่พัฒนาดีๆนะมาฟังอาตมาสอนอาตมาพูดในดีๆนะนี่พามาโง่เหมือนสัตว์จะมาเป็นเหมือนสัตว์ไม่ต้องไปปรุงแต่งมากเหมือนสัตว์จริงๆแล้วปรุงแต่งได้คนก็ปรุงแต่งได้ถ้าว่าไปจริงๆแล้วอาตมานี่เรียนศิลปะมานี่อาตมารู้มันจะแต่งให้สวยให้งามมีสีมีสันมีเคิร์ฟมีปาดมีแหลมมีมุมมีเหลี่ยมมีเส้นมีสายมีสีมีเสียงอะไรโอ้อาตมาก็เรียนมาทั้งนั้นอาตมาเข้าใจถ้าจะปรุงแต่งเอานั้นมาปฏิปต่อเนี่ยตกแต่งให้มันเป็นดูสวยดูงามอย่างนี้เข้าใจแต่เราไม่หลงละเรารู้ทันเราเข้าใจแล้วเราไม่จะเป็นรถเป็นชาติละไอ้ตรงนี้แหละสำคัญอัศสาทะเป็นรถเป็นชาติถ้ารู้สึกว่าเป็นรถเป็นชาติอัศสาทะแล้วมันสวยมันชื่นใจจริงๆนะเป็นสุขจริงๆนะทุกคนรู้ไปอ่านใจตัวเองเถอะโอ้โหนี่มันสวยถูกอกถูกใจมันสุขใช่ไหมมันชื่นชมมันยินดีปรีดาแต่ถ้าผมเห็นว่ามันไม่สวยแล้วมันก็ไม่แล้วนะไม่ชื่นชมแล้วนั่นแหละมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยมันสมมติติดไปตามที่มันถูกกำหนดถูกหลอกแล้วเราก็ไปยึดติดตามเขาพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้ววางได้ถาวรโอ้ไม่ต้องไปหัวปั่นตามที่เขาหลอกเราก็ไม่ต้องถ้าประโยชน์เสื้อผ้าใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อแมลงสัตว์กัดต่อยกันร้อนกันหนาวก็ใส่ไปถ้าทนได้ก็ไม่ต้องใส่มากไม่ต้องหนาวมากก็ไม่ต้องใส่มากชิ้นอดทนหนาวได้มากก็ว่าไปแม้ที่สุดมันร้อนอยากจะแก้ผ้าเอาละสิทีนี้สมมุติในโลกแก้ไม่ได้อีกแล้วโอ้ยมันร้อนไม่อยากใส่แล้วเสื้อผ้ามันก็แก้ไม่ได้ก็จำนนเอากันอุจาดก็ใส่ไปไว้พอสมควรทนเอานี่ก็เป็นสังคมสมมุติกันก็เอาละก็ตามแต่มันแก้ไขไม่ได้แล้วจะต้องใส่เสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าพอสมควรพอเป็นไปแม้มันอาจจะต้องทุกข์นะมันทนมันร้อนโอ้โหยิ่งหน้าร้อนนี่เข้าใจง่ายมันไม่อยากจะใส่แล้วมันอยากจะทอแน่ลมโชยๆเย็นๆมาต้องผิวเลยมันหวายมันก็ไม่ได้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละยิ่งออกมาต่อหน้าต่อตาทารกำนันข้างนอกก็ยิ่งไม่ได้ก็ว่าต้องใส่ก็ใส่ไปสรุปแล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้สัจธรรมเนี่ยมาเรียนรู้ให้ถูกว่าสิ่งที่คนมอมเมามันคือขนาดไหนมันเฟ้อมันเกินคือขนาดไหนอาตมาเคยแปลคำว่ากิเลสแต่ก่อนแรกๆเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพูดถึงกันอยู่แต่อาตมาไม่ค่อยได้หยิบมาพูดนักกิเลสแปลว่าความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่เกินความจำเป็นของชีวิตถือมันว่ากิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันเอาแล้วมันจำเป็นต้องอาศัยพอเป็นพอไปทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากถ้าลำบากระบนนักทนไม่ได้คุณก็ไปตามเรื่องของคุณเองแหละกิเลสของคุณแต่ถ้ามันทนได้แล้วยิ่งไม่ต้องทนเลยนี่ไม่ต้องมีมันน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีน้อยๆแล้วไม่ต้องทนอะไรมากมายมันก็ยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งง่ายแล้วเราก็ไม่ได้เสียสุขภาพไม่ได้เสียกำลังไม่ได้เสียโอกาสอะไรแล้วก็ทำได้มีโอกาสมีองค์ประกอบมีการงานมีการทำงานมีเรี่ยวมีแรงมีเครื่อง ช้ไม้สอยหรือมีสิ่งที่จะทำประโยชน์คุณค่าได้สัตว์เดรัจฉานมันไม่เก่งมันว่างมันเบาจริงแต่มันไม่รู้จักประโยชน์คุณค่าของความเป็นพลังงานในคนพลังงานในสัตว์พลังงานหรือความสามารถในสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกมันมีพลังงานมีความสามารถสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้ศึกษาอะไรมันรับรู้ได้ไม่ได้มากมันพัฒนาไม่ได้มากคนก็ยังมีลำดับนะบางคนพัฒนาให้สร้างสรรค์ให้ทำให้เป็นให้เรียนรู้แล้วใครมีฝีมือมันก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นน่ะมันไม่เกินกว่านั้นน่ะคนหลายคนเป็นสัตว์ที่สอนได้แค่นั้นน่ะทำได้แค่นั้นน่ะมันไม่มากกว่านั้นทำยังไงมันก็ทำไม่เป็นทำยังไงมันก็ทำไม่ได้ก็เป็นขนาดของแต่ละบุคคลเหมือนกันเรียกว่าบุญบารมีของแต่ละคนภาวะปัจจัยของแต่ละคนส่วนคนที่สอนได้ดีสอนได้มากท่านเรียกว่าสุโปสะบำรุงได้ดีสอนได้ดีพัฒนาได้ดีถ้าทำได้มากได้มากได้ง่ายด้วยไปเรื่อยๆได้ดีได้ง่ายสุโปสะก็เอาก็ดีไปเพราะฉะนั้นคนที่สอนได้มากรู้ได้เข้าใจได้มากฝีมือก็สามารถสร้างสรรค์เป็นเก่งทำได้มากได้ดีทำสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ด้วยทำได้ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นคนก็จึงมีประโยชน์คุณค่าตรงนี้แหละตรงนี้ตรงที่สร้างสรรค์ธรรมและก็มีประโยชน์ตรงที่รู้ความจริงฉลาดเฉลียวที่จะรู้สิ่งลึกซึ้งความจริงอันวิเศษสามารถรู้ได้นะเพราะคนที่รู้ความจริงอันวิเศษนี่ถือว่าสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วก็เอาความจริงอันวิเศษเนี่ยมาเผยแพร่มาสอนมาแนะนำมาท้าทายคนพิสูจน์เช่นพิสูจน์ว่าเลิกมาสิไอ้สิ่งอย่างนั้นน่ะไอ้นั่นมันโหมันเครื่องชี้แห่งความเจริญหรือเครื่องชี้อบายมุขนี่อาตมาเราคิดอะไรฉบับต่อๆไปคงไม่ใช่ฉบับหน้าไม่แน่อาจจะเป็นฉบับหน้าหรือฉบับต่อๆไปเครื่องชี้ความเจริญหรือเครื่องชี้อบายมุขยกตัวอย่างเช่นการกีฬาโดยนี้มันเมามันมันหลงกันต่างๆนานาโอ้โหมันปั่นหัวกันน่าดูเลยคุณคิดดูสิว่านักกีฬานี่นะมันเอาเวลาเอาแรงเอาเรี่ยวแรงความรู้ความสามารถก็ตามทั้งแรงงานทางปัญญาความเฉลียวฉลาดทั้งความรู้ทางสร้างสรรค์อะไรก็ตามใจเถอะมันก็สร้างสรรค์ไอ้กีฬาของเขานั่นแหละจะคิดให้มันพลิกแพลงให้มันเก่งให้มันเชี่ยวชาญให้มันยังไงนักมวยก็เก่งเหลี่ยมคู่ยังไงก็แล้วแต่ก็นักฟุตบอลก็หาวิธีให้เก่งเกิดมาแล้วก็ไปเป็นนักฟุตบอลเอาเวลาเอาทุนรอนเอาแรงงานไปเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลนั่นแหละถามว่ามันได้อะไรตั้งแต่ต้นจนตายนักเตะฟุตบอลได้อะไรสร้างอะไรให้แก่คนได้ยังชีพถ้ามันไม่หลงเงินกับยศสรรเสริญที่แกล้งชูเชิดเองเก่งเองเก่งโอ้โหเก่งสามารถเยี่ยมยอดแหมมนุษย์พิเศษมนุษย์อะไรมนุษย์มหัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่พวกนายทุนมันสามารถที่จะปลุกเราเอาสิ่งเหล่านี้ปลุกเรายั่วยอมยั่วยุให้คนมันเอ้าเองพยายามเข้าไปชักพยายามเข้าไปแล้วนายทุนก็จับพวกนี้ไปปั่นไปเป็นเครื่องมือหากินมาเป็นเครื่องมือที่จะทำวิธีเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเป็นผู้อะไรต่ออะไรแล้วแต่จะเจ็บจะตายจะชิบหายวายป่วงจะพิการยังไงก็เองเป็นข้าไม่เกี่ยวข้าเอาเงินอย่างเดียวเป็นระบบทุนนิยมเป็นระบบนายทุนที่เขาทำกันมันเป็นเรื่องหาเงินแล้วก็มอมเมาใส่จิตวิญญาณคนให้คนจิตคนยึดเป็นนักมวยก็จริงชัดเป็นนักฟุตบอลเป็นนักอะไรก็แล้วแต่กีฬายิ่งกีฬากอล์ฟเนี่ยมันเก่งยังไงมันตีลูกไอ้ลูกกลมๆลูกนี้ให้มันหมายไปลงหลุมแค่นั้นน่ะมันวิเศษอะไรอ่ะดูสิค่าตัวมาเดี๋ยวนี้เป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านค่าตัวเป็นร้อยเป็นพันล้านมันตีลูกไอ้กลมๆเนี่ยไปลงหลุมเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยแล้วมันจะทำอะไรตีลูกลงหลุมเนี่ยมันคือความวิเศษอะไรของมนุษย์ตีลูกลงหลุมอ่ะฮะถามหน่อยเถอะ มันคือความวิเศษวิเศษโสของมนุษยชาติมันเก่งวิเศษอะไรต้องไปยกต้องชูเชิดกันเหลือเกินแล้วก็โหหลงไหลกันได้ปลื้มกันทั้งประเทศและเอาทุนเอารอยไปลงนะเอาทุนเอารอยไปลงกันมากมายทั้งนั้นจะตายจะตายแห้งตายชักตายซากอยู่แล้วเงินทองยาวมาหมุนมาใช้อันนี้เอาละหลักการทางเศรษฐกิจมันต้องใช้อันนี้ก็เราก็จำนนก็รู้อยู่เอาไปลงไอ้พวกเนี้ยมันเจริญเป็นความเจริญของชาติหรือมันเป็นอบายมุขของมนุษย์นั่นเป็นเครื่องชี้ความเจริญหรือเครื่องชี้ความเป็นอบายมุขพระพุทธเจ้าท่านตรัสสัจธรรมสิ่งเหล่านี้การละเล่นกีฬาแล้วแต่เหล่านี้มันเป็นเรื่องอบายมุขมันเป็นความเสื่อมปากทางความเสื่อมหัวหน้าแห่งความเสื่อมมุขะหัวหน้าปุขะหรือประมุขเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าของความเสื่อมอบายก็คือความเสื่อมมันไม่ใช่ความเจริญเลยอะแต่คนในระดับประเทศระดับบริหารระดับใหญ่ๆไม่เข้าใจเป็นเมืองพุทธแท้ๆเป็นลูกพระพุทธเจ้าถือศาสนาพุทธศรัทธาเริ่มใส่ศาสนาไม่งงเงยเลยเราเสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงานไปกับไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่เข้าเรื่องเลยมันจะเลี้ยงชีวิตมันก็ไม่ได้เลี้ยงมันเลี้ยงโดยวิธีการของทุนนิยมที่หลอกล่อมอมเมากันทั้งโลกเลยอาตมาพูดแล้วก็พูดอีกจะย้ำไว้คอยดูในอนาคตกีฬามันจะทำให้โลกนี้ฉิบหายกันก็ดูเถอะมันบ้าอะไรนี่ข่าวคราวไม่กี่วันนี้เอาแอฟริกาใต้ไปดูบอลนัดพิเศษเหยียบกันตาย43คนบาดเจ็บไปอีกเป็นร้อยนี่ข่าวไม่กี่วันเนี่ยเหยียบกันตายจริงอังกฤษเคยเหยียบกันตายมาแล้วตายไป90กว่าคนในอังกฤษมันเคยแข่งบอลนัดพิเศษนี่แหละเหยียบกันตายมาก่อนแอฟริกาใต้แล้วนั่นตายมากกว่าด้วย90กว่าคนอันนี้ตาย43คนคิดดูสิว่ามันมอมเมากันขนาดหนักติดยึดกันขนาดนั้นชาวโซนี่โง่ไหมนี่ไม่ไปหลงเหยียบกันตายไปให้เขาเหยียบไม่โง่ไม่ให้เขาเหยียบเนี่ยโง่ไหมโง่เง่ามากไหมเนี่ยไม่ทันสมัยเลยอ่ะนะชาวโศกเนี่ยใครเคยติดบอลมามั่งใครเคยติดบอลมั่งยกมือดิใครเคยติดบอลมั่งอ๋อไม่กี่คนเองเคยติดบอลเออติดบอลนั่นน่ะไม่ดูนัดดีๆไปไหลไม่ได้ต้องดูบางคนก็ต้องอยากจะไปเป็นดาราอย่างเขาบ้างเป็นดาราอย่างเขาไม่ได้จำนนรู้ตัวว่าเรายังไงไม่มีพรสวรรค์เป็นไม่ได้ดูมันหนักเข้ากับการพนันทั่วโลกเลยเป็นการพนันอย่างไม่ผิดกฎหมายจับไหมตำรวจจับไหมไอ้การพนันบอลอย่างนี้จับไหมฮะแล้วจับได้กี่คนแล้วทุกวันนี้มันพนันกันไหมตำรวจรู้ไหมทุกวันนี้มันพนันกันมันมีส่งโทรทัศน์ส่งดาวเทียมมานี่มันแข่งบอลกันทุกเกือบทุกวันเนี่ยมันพนันกันทุกวันเนี่ยรู้ไหมตำรวจรู้นะเนี่ยเป็นการพนันทั่วโลกให้เกิดการพนันกันได้อย่างอิสระเสรีทั่วโลกไทยเท่านั้นนี่คือความเจริญหรือความเสื่อมแล้วยกย่องชูเชิดกันเนี่ยคนจำนวนมากมากๆเลยเขาติดแล้วเขาก็ยึดเขาก็เห็นว่านี่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรมีเราเนี่ยไม่กี่คนมีจำนวนน้อยๆในฐานะบ้าบอหาว่าไปขวางโลกงมงายแต่เราเห็นว่าเราปลอดพ้นเราเห็นว่าเราปลอดพ้นนี่คือหลุดพ้นยิ่งจิตของเราเจโตของเราเป็นแล้วอัศาธานั้นล่อนออกจากอาการทางจิตแล้วจะจืดจางมันไม่ดูดไม่ดึงเหมือนก่อนจนบางคนสนิทไม่มีแต่ก่อนนี้เราก็พอจำได้โอ้แต่ก่อนนั้นแหมมันอดไม่ได้มันอะไรต่ออะไรแล้วแต่เพราะเดี๋ยวนี้เฉยอุเบกขาอทุกขมสุขไม่ได้สุขได้ทุกข์กับมันและเข้าใจมันจะเป็นยังไงก็ดูก็รู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องกับเขาก็รู้ได้เราจะกลับมาอนุโลมสำหรับคนที่ติดให้เป็นฐานอาศัยแต่ก็พยายามที่จะขัดเกลาก็ขึ้นมาเราก็อนุโลมบ้างแต่อาตมาไม่อนุโลมให้มีสนามบอลเตะฟุตบอลแข่งขันไม่เอาจะเตะกันพอออกกำลังกายโยนลูกกันรับเพื่อที่จะเลี้ยงลูกให้มันอะไรเป็นเชิงทางจิตวิทยาที่เป็นสามัคคีธรรมอ่ะอย่างนั้นเอาไอ้นี่มันไม่สามัคคีธรรมเนี่ยมันเอากันเป็นกันตายเลยมันจะเอาชนะค้าคานกันสร้างนิสัยให้เอาชนะค้าคานแข่งแย่งขี่โกงสารพัดซุกซ่อนแอบแฝง ไม่เอาอ่ะมีแต่แนวโน้มที่จะพากันไปให้เสียหายเลวร้ายเขายังไม่รู้ทันเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกีฬาอะไรต่างๆนานายังไม่เข้าใจกันเลยอาตมาก็ขวางโลกเขาอยู่เงี้ยที่ต้องพูดก็เพราะว่ามันหนักหนาสาหัสมากมันเสียเงินเสียทองเสียพลังงานคนเอาคนพวกนั้นเนี่ยเหน็ดๆเหนื่อยหนักๆขนาดนั้นเอาเหงื่อไหลใครย้อนมันเหงื่อไหลใครย้อนในการสร้างสรรค์บังบะไรนี่ราชธานีอโศกตอนนี้ปลูกต้นหมากรากไม้ปลูกผักปลูกพืชเต็มมันเต็มไปหมดไม่มีแรงไปขุดเอาหัวมากินไปช่วยขุดมันมากินหน่อยเหอะเนี่ยเต็มแหมมันน้ำลดในพื้นดินเอาปุ๋ยมาเอ้น้ำซัดเอาปุ๋ยเข้ามากองพื้นทางชายหาดชายดินโอ้โหพวกเราก็เอามันไปยัดปลูกใบมันหนาโอ้โหจะมาเห็นยอดมันแล้วนะมันน่าจะตัดยอดมาทำเจียนสวยๆแล้วก็เอามาทอดน้ำมันหอยขึ้นเหลาขายเอาเงินพวกโง่ๆเนี่ยบังขายแพงๆนะพวกโง่ๆมันต้องซื้อแพงขายเอาเงินพวกนี้ทอดน้ำมันหอยปรุงแต่งเพื่อให้พวกครีเอทีฟก็สมมุติแหมก็โฆษณาโลบกันได้พวกนี้ก็หลงอุ้ยหอมอร่อยกินไอ้ก็ยอดมันนั่นแหละเนี่ยไปเอาบางทีโอ้โหยอดสวยใบงามเลยแข็งต้นมันถั่วก็เต็มตอนนี้ไม่มีใครเรียกแรงงานจะไปขุดไปอะไรไม่ดีตอนปลูกก็ปลูกไปตอนมันแตกมันเยอะไงไอ้ปลูกลงไป 4-5 กอใช่ไหมพอแตกแล้วมันไม่5แล้วมัน10มัน20 30มันเยอะไอ้ปลูกมันก็น้อยเวลามันงอกมันงามแล้วพลังงานพืชมันออกมามันก็เต็มไปหมดเลยแรงงานเก็บมากินเราก็กินพอแล้วเหลือไม่มีแรงงานเก็บเพิ่มคนมันไม่เพิ่มแต่ถ้าเห็นแก่เงินนะคงจะขยันขึ้นกว่านั้นอยู่บ้างหรอกสมัยก่อนนี่มีชีวิตแบบโลกีใช่ไหมโอ้ยนี่มันเงินทั้งนั้นนี่ก็เอาเงินทำไปจริงๆพวกเรารู้เรื่องขยะมาก่อนในสมไทยสมไทยมาเห็นโอ้ยนี่เงินทั้งนั้นแต่พวกเราเห็นแล้วไม่เกี่ยวเงินไม่เกี่ยวก็เลยไม่ค่อยทำไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ก็ทำพออาศัยชีวิตไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาเงินมาล่อเป็นตัวผลักดันเป็นตัวกระตุ้นหนักๆแรงๆเนี่ยนะโอ้พวกเราก็ทำได้เพราะพลังงานขยันมันมีอยู่มากกว่านี้นี่แหละคือความไม่อยากเมื่อยไม่อยากหนักอันนี้อาตมายังปรับพวกเราไม่ขึ้นยังปรับพวกเราไม่ขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพวกคุณก็ไม่ได้ไปเสียหายอะไรมันก็เป็นแต่เพียงว่ามันขี้เกียจมันก็เป็นเรื่องตัวขี้เกียจบ้างเห็นแก่ตัวอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่มันก็เป็นอบายมุขเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มันไม่ดีมันก็ไม่เป็นประโยชน์คุณค่าอยู่ดีแหละพระพุทธเจ้าจะจัดไอ้ขี้เกียจนี่อยู่ในอบายมุขข้อที่6เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าเราเองแก้ไขตัวนี้ได้ขึ้นมาแล้วก็เอาพลังนี้มาสร้างสรรค์แล้วรู้อยู่ทั้งรู้ทุกอย่างแล้วอาตมาว่าอาตมาพูดมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันเข้าใจเกือบหมดแล้วล่ะจะเหลือก็เรื่องลึกๆลึกซึ้งในเรื่องเก็บกับปรมัตถ์ลึกซึ้งอ่ะเรื่องธรรมดาพวกนี้อาตมาเชื่อพวกเราเข้าใจก็แทบทั้งนั้นใครที่ฟังธรรมมา10ปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเอาพลังขยันนี้ขึ้นมาทำแล้วมันเป็นกรรมไหมถ้าเราเอาพลังขยันนี้มาทำมันเป็นกรรมไหมและกรรมนี่มันทำแล้วเสร็จเนี่ยมันก็หายไปหรือว่ามันเป็นวิบากแล้วเป็นของใครอ่ะแล้วมีเวลาไหมยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ป่วยใช่ไหมก็ยังไม่ได้เมื่อยอะไรเกินการใช่ไหมถ้าทำแล้วเนี่ยมันเป็นทรัพย์แท้นะจะเชื่อมันไม่ได้ว่ามันเป็นทรัพย์แท้นะมันเป็นทรัพย์แท้ที่เราเกิดไปชาติหน้าชาติไหนชาติไหนมันก็จะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบวกลบคูณหารโคเชียนสังเคราะห์ออกมาให้แก่เราไปในอนาคตโคเชียนแล้วก็จะบวกลบคูณหารไปสังเคราะห์ไปให้เป็นนั้นแหละให้เราซึ่งมันเป็นการสังเคราะห์ที่เราไม่รู้สัจธรรมมันสังเคราะห์ของมันเองมันเป็นอจินไตยเราไม่รู้ว่าของเก่าเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้วิบากเก่าของเราดีชั่วขนาดนั้นขนาดนี้ละเอียดหยาบอะไรแค่ไหนเราไม่รู้มันก็จะต้องมาเป็นส่วนร่วมสังเคราะห์ด้วยกรรมใหม่กรรมเก่าก็มาร่วมสังเคราะห์กับทุกชาติน่ะพอชาตินึงก็สังเคราะห์ทีนึงจะได้ร่างใหม่ไปอีกทีนึงก็ได้ผลของการสังเคราะห์นั้นมาเกิดคุณจะสวยคุณจะงานคุณจะต้องทุกตรงนั้นตรงนี้อะไรก็แล้วแต่ไอ้ผลของวิบากต่างๆมาสังเคราะห์ทุกชาติน่ะ แม้ชาตินี้ชาติเดียวคุณก็ทำชั่วทำดีมันเท่าไหร่นับไม่ถ้วนชั่วมั่งดีมั่งปนเปกันระวังจะชั่วมากก็ดีเถอะซึ่งจะระวังได้แล้วก็รัดมัดระวังได้คุณก็เป็นของคุณระมัดระวังไม่ได้คุณก็ต้องทำไปมันชั่วมันพาให้ทำกิเลสมันแรงมันหนักมันให้ทำมันก็เป็นของคุณยังลบๆก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ทำแล้วเป็นอันทำของเราทั้งสิ้นนี่ก็ไปสิคราวหน้ามันก็ไปสังเคราะห์ไปก็เป็นไปงี้วนเวียนอยู่ในชาตินานับชาติในนักกอล์ฟระดับโลกคือไทเกอร์วูดมีแม่เป็นคนไทยแต่พูดไทยไม่ได้เลยมาแข่งไฟสำคัญที่ประเทศไทยทำได้ไม่ดีนักเพราะเมืองไทยอากาศไม่ดีเองโทษอากาศมันเกิดความเครียดเองโง่เมื่อเร็วๆนี้มันกลับมาเมืองไทยอีกครั้งมหาลัยเกษตรโดยคณาจารย์คณะหนึ่งเอาดุษฎีบัณฑิตไปทูลหัวให้ที่โรงแรมเพราะมันอ้างว่าไม่มีเวลาไปรับที่มหาลัยแค้นใจมากเลยโง่ไปแค้นใจทำไมก็คลายเขาหลงกันไปดิเราไปแค้นใจแล้วมารู้ความจริงแล้วมันก็อย่างนั้นน่ะก็หลงติดยึดว่าเขามีเชื้อชาติไทยเชื้อชาติไทยแม่เป็นไทยพ่อเป็นนิโครก็เลยไปมีความสามารถตีไอ้ลูกไอ้นี่ล่ะลงหลุมได้เก่งก็เท่านั้นเองวิเศษอะไรก็ไม่รู้มาที่นี่แหมเชิญมาแล้วก็มาไอ้คนโฆษณาอะไรไอ้ไนกี้อะไรนั่นไปเอามาจ้างโฆษณาให้ไปถ้าคิดเป็นราคาเงินดอลตอนนี้มัน45บาทแล้วได้100ล้านเหรียญเท่าไหร่ละ4,500 ล้านบาท5ปีสัญญา5ปีให้โฆษณาให้มันใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องใช้ของนิกไนกี้เนี่ยเอาไปตัดให้ไปใส่ด้วยอย่างดีด้วยนะให้ไปใส่จ้างมันใส่ 4,500 ล้านในเวลา5ปีค่าจ้างใส่นะค่าจ้างใส่นะมันโง่หรือฉลาดเราก็ไม่รู้นะนี่คือระบบวิธีการของนายทุนแล้วเขาก็ไปใส่เป็นหลอกคนในโลกต่อไปว่าเนี่ยไอ้คนเด่นคนดังคนเนี้ยใส่อันเนี้ยแล้วคนทั้งโลกก็เชื่อมันก็งมงายไปซื้อไอ้เจ้าสินค้าชิ้นนี้นี่คือปัญญาของคนในโลกไม่รู้ว่าปัญญาหรือว่าความโง่เง่าเห็นไหมแต่อยากเด่นอยากดังอย่างนั้นอ่ะไม่รู้มันเด่นมันดังอะไรกันนักกันหนาแล้วมันชี้ชวนให้แม่ปราบปลื้มเชิดชูยกย่องบูชาเองใส่เสื้ออย่างนี้ข้าก็จะใส่อย่างของเองนี่แหละวะเองชอบใส่เองแสดงเองชอบใส่นี่ข้าก็ตามเองทำไมมันจูงจมูกง่ายกันอย่างนั้นนะคนนะพวกคุณจมูกพวกคุณนี่ถูกจูงอย่างนั้นมากี่ทีแล้วกี่นานแล้วถูกจูงมาบ้างไหมเนี่ยถูกเคยถูกจูงมาบ้างไหมตื่นสักทีตื่นสักทีมันคนไม่ตื่นมันงมงายเงี้ยเนี่ยอัดวิเคราะห์ให้ฟังยิ่งทันสมัยทุกวันนี้เราเริ่มเห็นได้ว่าทันสมัยโอ้โหเราเนี่ยดีนะเนี่ยไม่โง่เง่าไปต่อถ้าเราโง่เง่าต่อก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นเหยื่ออะไรของเขาไปแล้วดูสิมันสามารถที่จะเอาเงินมาทุ่มจ้างกันได้ถึงขนาดนี้คนงานที่ทำได้วันละ160บาทถ้าจะได้เงินถึง 4,500 ล้านบาทต้องใช้เวลาอีก 70,000 กว่าปี70,000 กว่าปีถึงจะได้เงิน 4,500 ล้านบาทนั้นตามอัตราคนงานวันละ160บาทเนี่ยถึงจะได้เป็นคนทำให้มันใส่ด้วยนะเป็นคนทำให้มันใส่ด้วยนะเนี่ยถ้าจะได้เงินเท่าไอ้คนที่มันเอาไปใส่แล้วเลือกให้ไปใส่ด้วยเนี่ยจะต้องทำงานอย่างนี้นี่เห็นไหมว่าความเหลื่อมล้ำของคนเห็นความเหลื่อมล้ำไหมแล้วมันงมงายหนักขนาดไหนไปเชิดชูคนอย่างนั้นนะทำประโยชน์อะไรหาเงินให้เขาเท่านั้นอาตมาถึงออกหนังสือเล่มหน้าเล่มจะถึงนี่เงินยาวต้องเอาควักโพยมาดูจำไม่ได้แล้วเล่มในไอ้เราคิดอะไรเล่มหน้าเนี่ยเพราะเงินแท้ๆคนจึงคิดสร้างวัตถุและความหลงขึ้นมาทำลายสังคมให้ต่ำสุดได้ปานชนี้นี่คือคำพูดที่จะ ข้อเขียนที่จะใส่หน้าปกหนังสือเราคิดอะไรเล่ม130เนี่ยเพราะเงินแท้ๆคนจึงคิดสร้างวัตถุและความหลงไอ้พวกนี้คือความหลงนั่นน่ะขึ้นมาทำลายสังคมให้ต่ำสุดได้ปานชนิดจะทำยังไงเราจะพูดได้ละเอียดละออได้ถึงที่สุดให้คนเข้าใจได้ง่ายได้เห็นว่าไอ้ความงมงายเลอะเทอะขนาดไอ้อย่างที่ว่านี้มันมีครองสังคมครองโลกมีอำนาจขนาดนี้ทำยังไงคนมันรู้มันตื่นมันเข้าใจได้ช่วยอาตมาหน่อยเถอะท่านทั้งหลายอาตมามันจะสิ้นท่าแล้วเนี่ยจะพูดให้เขาเข้าใจได้ยังไงคุณพอเข้าใจเราไหมเข้าใจไหมแล้วมันจะงมงายไปถึงไหนอีกเนี่ยมันยังไม่หยุดนะอย่านึกว่าเขาจะหยุดงมงายนะอย่าฝันนะว่าโลกจะหยุดงมงายมันยังจะดันทุรังงมงายต่อไปด้วยขอใช้คำว่าดันทุรังเลยนะมันจะดันทุรังของงมงายต่อไปอีกไม่สิ้นไม่สุดพูดแล้วเหมือนกับพวกเราเนี่ยหลงเหมือนกันมันหลงว่ามันดีมันหลงว่ามันดีเราก็ว่าเราดีเราหลุดพ้นละแต่อย่างนั้นเราหลุดบ่วงไอ้งงเงาๆขึ้นมาแล้วยังจะไปอีกหนักหน้าทีนี้มาพูดถึงเรื่องประโยชน์บ้างพวกเขาก็คิดว่าพวกเราเนี่ยโง่เงาไร้ค่าไร้ประโยชน์อะไรว่ามาหลอกให้ทำงานฟรีดูที่มันโง่ได้ระดับเหมือนกันนะให้มาทำงานฟรีพูดโถเอ้ยทำไมถึงโง่ได้ถึงขั้นนั้นโง่มากจริงๆนะรู้ตัวมั่งหรือเปล่าเนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยซอกจ่ายเงินตัวเองด้วยเดินทางไปสิไปทำงานฟรีซอกนะจ่ายค่ารถค่าเรือค่ากินค่าอยู่ไปทำงานไม่ได้เงินได้แถมจ่ายข้อกระเป๋าตัวเองอีกด้วยเหงื่อซกแดดร้อนเหงื่อไหลโง่ได้ระดับเหมือนกันเนี่ยมันมองกันยังไงคนเราจะเข้าใจยังไงนี่คือการคิดหรือแนวคิดหรือความเข้าใจความรู้ของคนขณะนี้อาตมาถึงบอกว่าอย่างที่เราเป็นกันนี่มันกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กแล้วมันเป็นนวัตกรรมจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่จากชาวโลกส่วนใหญ่เขายิ่งเดี๋ยวนี้สื่อสารทั่วโลกนะโลก globalization มันสื่อสารไร้พรมแดนใครตดปูดอยู่คนละฝั่งโลกนี้ที่นี่ก็ได้ยินแล้วยังเหลือแต่ได้กลิ่นตามเท่านั้นแหละได้ยินจริงๆเห็นภาพได้ยินมีภาพก็เห็นภาพมีเสียงได้ยินเสียงแล้วยังเหลือแต่กลิ่นกับรสเท่านั้นแหละอีกหน่อยก็มาได้ทั้งกลิ่นทั้งรสสักวันหนึ่งหรอกนะมันก็ไปปิดบังมันเปิดเผยมันเห็นกันทั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมตามกันมันจูมันลากมันโฆษณามันมอเมามันชี้ชวนต้องอย่างนี้แน่คนเด่นๆคนดังๆคนที่ต้องนิยมนี่สร้างข่านิยมให้ทั่วโลกโอ้อาตมาเห็นว่าเราต่อสู้เขาเนี่ยไม่ใช่ได้ต่อสู้หรอกเราจะทวนเขาเราเป็นทวนกระแสเราไม่ไปต่อสู้เขาหรอกเราไม่ไปแข่งเขาหรอกเรารู้ว่าเราแพ้แต่ในมุ้งเพราะพวกนั้นมันมีกำลังทุกอย่างกำลังเงินกำลังทรัพย์กำลังอิทธิพลกำลังมวลหมู่มากกำลังอะไรต่างๆนานากำลังโฆษณาเผยแพร่มันมีกำลังกว่าเราทุกประตูเราไม่มีกำลังเลยเทียบเป็นอัตราส่วนไม่ติดเลยว่าเราสู้กับเขายังไงเนี่ยอาตมาก็ทำไปตามประสาเรานี่แหละแล้ววิธีของเราก็วิธีจนๆด้วยไม่ไปโลภโมโทสันไม่ไปกอบไปโกยไม่ไปเอาเปรียบเอารัดได้มาก็สละออกไม่สั่งสอนสั่งสอนให้สะสมกักตุนอีกต่างหากมันก็เลยเป็นลักษณะมากน้อยนะมากน้อยทางโน้นมันก็มากมากมันก็มีกำลังพลังอำนาจทางเงินทางทองทางอะไรโอ้โหมหาศาลเลยซึ่งโลกตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นเราก็อยู่อย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ด้วยวิธีการยังไงมันก็แพ้วันยังค่ำเพราะไม่เป็นเอาเปรียบเอารัดมีแต่จะเสียสละมีแต่จะให้แล้วก็ไม่กักตุนให้เป็นกำลังทุนใช่ไหมไม่ได้กักตุนให้เป็นกำลังทุนรอนก็ไม่มีอำนาจทางทุนรอนอีกจะใช้จ่ายส่วนมากๆอ่ะโอ้โหต้องเลี่ยรายกันต้องรีดนาทาเรนกันออกมาแหมราทาเรนมันก็ทุกเนาะรีดเลือดจากปูเอามารวมกันที่จะทำอะไรสำคัญมากว่ากันไปพอทูพอไถพอได้แต่มันก็ไปรอดอาตมาว่าไปรอดเป็นรูปลักษณ์อีกอย่างนึงไปรอดชนิดมีรูปลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนี่เป็นคนอีกชนิดหนึ่งเป็นนวัตกรรมเป็นพันธุ์ใหม่เป็นของใหม่เป็นเรื่องใหม่ เป็นเผ่าใหม่พันธุ์ใหม่เป็นชนกลุ่มใหม่มีแนวคิดอย่างใหม่มีความเป็นอยู่อย่างใหม่มีความสุขความสุขอย่างใหม่ไม่ต้องไปสุขอย่างโน้นสุขอย่างที่ปรุงแต่งไม่รู้จักสิ้นสุดน่ะหนักหนาสาหัสแล้วก็วิ่งตามกันไม่มีจบแต่ของเราจบเขาหยุดเบาบางลงมาอยู่ฐานที่รู้จักพอสันโดษรู้จักหยุดรู้จักพออาศัยรู้จักพอเป็นไปแล้วก็เกื้อกูลกันแล้วก็สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานับวันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมาจากปฐมโศกเด็กๆปีนี้549คนเข้ามาอบรมยุวพุทธแล้วก็มีทีมของเราเรียกว่าพวกกลุ่มศูนย์กลุ่มพี่เลี้ยงมีเด็กวัยรุ่นอายุ 20-30 ที่เป็นพวกหมู่ของพวกเราเนี่ยเข้ามารับช่วงทำหน้าที่เพื่อที่จะอบรมรุ่นเด็กนี่ต่อโอ้โหหน้าเหน็ดเหนื่อยโอ้ยตะโกนกันมันเด็กมันก็เจี้ยวมันก็ซนมันก็ยิงกับจับปูใส่กระดงอายุเราบอกว่าอายุตั้งแต่ประมาณ10ขวบขึ้นไปถึง15นะบางทีมก็เอา7ขวบมามีเนี่ยนะ6ขวบมั่ง7ขวบมั่งปนมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาก็ต้องรับปนเข้าไปพูดรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งว่ากันเข้าไปเด็กรุ่นนี้ก็รับทราบไปพ่อแม่เขาก็เห็นแล้วว่าควรเอามาเข้าอย่างนี้แหละเข้ามาเขาก็ปลูกฝังไปซับซาบไปเขาก็พัฒนาไปรุ่นโตก็รับช่วงไปอัตบาเห็นกระบวนการกลุ่มเห็นกระบวนการสืบทอดก็มีรับช่วงกันขึ้นมาก็ก็อุ่นใจกันเด็กๆมันก็เข้าใจมีปฏิภาณรู้เด็กที่แข็งแรงที่มีความเข้าใจมั่นที่มีความมั่นคงในจิตใจเขาก็รับปลูกฝังยืนยันที่จะเสียสละต่อไปเด็กบางคนก็เห็นดีบ้างก็มาลองมาสืบสาวราวเรื่องดูมาร่วมกลุ่มร่วมหมู่กันไปดูเขาจะสืบทอดต่อไปแข็งขันมั่นคงหรือไม่ก็เรื่องของเขาก็ทำกันต่อไปเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อยๆช่วยไปแล้วก็มีแต่วันแก่ลงเมื่อเช้าไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งก็อายุ91ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าทีก็ผ่าตัดใหญ่เลยนะบอกดีแล้วเข้าโรงพยาบาลมั่งไม่งั้นตายไปโรงพยาบาลถามโรงพยาบาลเป็นยังไงยังไม่รู้ตอบเขาไม่ได้ก็เลยบอกให้ฟังพูดให้ฟังว่าเข้าไปบ้างดีแล้วล่ะอายุ91ตอนที่ไปเยี่ยมก่อนนี้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงพยาบาลยังเดินปลออาตมายังว่าเราอายุ91คล่องแคล่วเดินปลองี้ก็ดีเนาะยังเดินปลอจะเป็นผู้หญิงแม่ของคนที่ว่านี้อายุ107ปี7เดือน7วันตายแม่ของเขาอายุ107ปี7เดือน7วันทำไมมันเอาได้7มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะอย่างนั้นจริงๆเขานับได้เลย107ปี7วัน7เดือนแล้วตายก็ตายมึงก็บอกแล้วถามว่าเป็นยังไงตายมันก็แห้งๆไปเฉยๆอ่ะตายตอบประชาก็แห้งๆไปเฉยๆเนาะแห้งๆไปเฉยยังช่วยตัวเองอยู่นะแต่ก่อนจะตายไม่กี่วันไม่นานมันก็ยังช่วยตัวเองไปชงกาแฟกินเองบอกคนอื่นชงไม่สู้ชักชงไม่ได้ชงกาแฟกินเองบางก็อาตมาก็รู้จักแม่ที่คนที่ตายที่บ้านถ้าเราคนที่ไปเยี่ยมเมื่อเช้านี่ก็91คิดว่าหายออกมาจากโรงพยาบาลก็คงจะอยู่ไปอีกก็คงอาจจะถึง100คนนี้ก็คงอาจจะถึง100เท่าที่ดูยังแข็งแรงจิตใจยังดีที่อาตมาเห็นอยู่อย่างหนึ่งที่คนสำคัญนี้เท่าที่สังเกตแล้วคนจะอายุยืนนี่เพราะ1ไม่โกรธ2ไม่ขี้เกียจขยัน1ไม่โกรธ2ไม่ขี้เกียจขยันส่วนการกินการอยู่ก็พอรู้กันนะคนเรามันก็ไม่ไปกินของพิษอะไรกันมากมายก็รู้อยู่ถ้ามันไม่เป็นพิษได้ดีก็ไม่ต้องไปกินพิเรนพิรึกอะไรก็กินธรรมดาสามัญมันก็ไม่กระไรหรอกแต่ถ้ากินสิ่งที่มันดีอาหารที่มันเป็นสารที่บำรุงร่างกายดีมันก็ดีไปก็ไม่ต้องไปหนักหนาแต่เรื่องออกกำลังกายขยันหมั่นเพียรทำงานไม่รู้จักหยุดไม่ใช่ไม่รู้จักหยุดรู้จักหยุดแต่ว่าทำงานอย่าให้มันโอเวอร์โหลดทำงานขยันหมั่นเพียรวันๆนึงทำงานกับไม่โกรธไม่เครียดอารมณ์ดี2ตัวเนี่ยอารมณ์กับออกกำลังกายเนี่ยสำคัญใครอยากอายุยืนบ้างมีคนไม่อยากอายุยืนอยู่หลายคนเหมือนกันนะไม่ยกมือไม่อยากอายุยืนทำไมอยากตายไวถามคนไม่อยากไม่ยกมือทำไมไม่อยากอายุยืนใครไม่ยกเมื่อกี้เนี่ยไม่อยากอายุยืนอะไม่ได้ยกแล้วอยากไม่อยากอายุยืนเหรอทำไมเหตุผลมีแต่ทุกข์ มันทุกข์อะไรนักหนาล่ะทุกข์เพราะไม่มีเงินใช้มีอีกตั้งหากเอาเงินไม่มีเงินใช้ก็ไม่ใช่มีเงินทุกข์ไม่มีอาหารจะกินอร่อยอร่อยลูกคนอื่นเบียดเบียนก็ไปปล่อยให้คนอื่นก็เบียดเบียนทำไมอ่ะคนอื่นเบียดเบียนก็ไม่รู้จะทำยังไงเรื่องนี้นี่นะคนอื่นมาเบียดเบียนเราแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยมันเรื่องจริงโอ้จะเอาห้องเราจะมาอยู่แล้วจะเอาห้องเงินไม่ออกจะเอากรงชื่อเป็นเจ้าของเลยด้วยนะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมนี่มันเป็นเรื่องปัญหาโลกแตกตังค์ไปแสนหนึ่งก็ทอง20บาทไม่เบามั้งถ้าไม่พอเดี๋ยวไปเอาที่ทองกบฏมาฮะฮะทางโน้นไม่มีเลยมีทางเราให้ไปทางเดียวได้บุญนะอย่าไปคิดมากเลยอาตมาตอบเมื่อกี้ว่ามันจำนนเหมือนกันนี่เพราะอะไรมันเป็นวิบากเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยมันเป็นวิบากโอ้ยเราไม่ได้ไปหามาเลยนะวิ่งมาหาเราเองมันวิ่งมาหาเราเองแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขเลยเคลี้ยงไม่ออกเคลี้ยงมูไม่คนขอโอ้ยเวนนี่นะมันเป็นวิบากจริงๆอาตมาก็เห็นวิบากหลายๆอย่างที่จำนนที่โอ้มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากได้หรอกคนเราไม่อยากได้แต่มันก็มาจะเอาออกก็ออกไม่ค่อยได้ไม่รู้จะทำยังไงมันก็แหมยากทางจิตวิญญาณบางทางวัตถุทางดีไม่ดีไปเสียท่าทางกฎหมายอีกโหซวยนะเรื่องจริงเรื่องวิบากในเรื่องจริงอีกอันนึงนี่อาตมาก็จำนนไม่มีใครเราอยากทุกข์นี่ก็ร้องโอยโอยทุกๆเงินก็มีใช้กินก็มีกินแต่มันก็ไม่มันก็เรื่องทุกข์อะไรพวกนี้เลยอยากตายอย่าเพิ่งไปอยากตายโยมช่างมันเถอะใช้นี่ใช้สินไปมันไม่ถึงกับขนาดอะไรหนักนะการจะทำบุญอะไรด้อยปีไม่เอาแล้วอยากตายก่อนแล้วมันทุกข์เอาเถอะเอาดีนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอาตมาคิดว่าหลายคนอาจจะมีอาการที่ไม่ใช่เรื่องแค่นี้เรื่องมันเบียดเบียนเราเองเราทุกข์ดิ้นไม่ออกนี่มากกว่านี้คนเราอยู่ในวัฏสงสารก็มีเท่านี้แหละอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่พยายามที่จะหาทางออกไม่หาทางที่จะหลุดบ่วงอจินไตยหลายอย่างบอกไม่ได้อธิบายไม่ได้หลุดบ่วงได้หลุดโดยไม่ต้องมีอะไรมาอาตมาเกิดมาชาตินี้เนี่ยไม่เคยถูกคนเตะคนต่อยคนทำร้ายร่างกายไม่เคยไม่มีไม่เคยเป็นผู้ชายเนี่ยชาตินี้ไม่เคยไม่เคยมีใครมาโตะมาตบมาเตะมาต่อยมาทำร้ายร่างกายมันไม่เคยมีแต่ตอนนี้อาตมาพูดโยนเหมือนกันท่าอะไรโยนเนี่ยก็คงจะรู้คารมไอ้โยนเนี่ยอาตมาก็โยนเป็นหน้าดูเหมือนกันแต่ไม่เคยอ่ะนี่มันเป็นวิบากนะไม่ใช่อาตมาไม่ได้อยู่ในสังคมอาตมาก็อยู่ในสังคมไอ้คนอื่นมันโดนมากอาตมาโดนเอ้ยมันโดนไว้เราไม่โดนนะถ้าเขาก็โดนกันโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้ถูกเตะถูกถีบถูกทำร้ายถูกอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นอยู่ในสังคมอ่ะเป็นแต่อาตมาไม่เป็นในอย่างหนึ่งซึ่งพิสูจน์ได้ไม่มีอาตมาไม่มีไม่เกิดในเรื่องของการทำมาหากินทำไม่นวนในนี่อาตมาก็ว่าอาตมาเป็นอย่างที่อาตมาเป็นมันไม่มีใครมาสอนจะคิดจะนึกจะทำงอนอย่างนี้ก็ว่าเขาว่าต่ำอาตมาก็ว่ามันไม่ต่ำอะไรนี่อาตมาไปทำมาหากินไปขายถ่านจะต่ำอะไรเป็นกุลีแบกของเงี้ยทั้งที่บ้านท้องเรือนชานฐานะแม่เนี่ยเขาก็บอกก็เรียกคุณนายก็รู้จักทั้งบ้านในอำเภอมันก็ไม่ใหญ่นักหนูก็รู้จักแต่แล้วอาตมาก็ไปเป็นกุลีแบกของรับจ้างเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ขายหน้าแล้วไม่ขายอะไรเราไม่ได้ไปโกงใครเราไม่ได้ไปทำชั่วอะไรเป็นกุลีก็เป็นสุจริตนี่ก็อาตมาก็ทำมาแต่เด็กไม่มีใครสอนแม่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนเราไปคิดเองทำเองแม่ก็ไม่ได้ห้ามแม่ก็ส่งเสริมแม่ก็ไม่ได้ถือว่าขายหน้าขายตาอะไรแม่ก็เห็นว่าเป็นของดีเคยมีเรื่องอะไรมากมายมีอย่างนั้นอย่างนี้ไปหากินกับพวกในระดับพวกนี้ก็คนหยาบคนต่ำเหมือนกันใช่ไหมคนกุลีพวกนี้มันก็มึงมาพาโวยอะไรก็มีเพื่อนพวกนี้ก็มีแต่อาตมาก็ไม่ได้ไปมึงมาพาโวยอาตมานี่พูดกูไม่ได้เพื่อนพวกมันกูพูดกูพูดมึงมา ไอ้เราก็อัวลืออย่างเก่งฆ่าเองและอย่างเก่งก็ฆ่าเองพูดกับเขาได้แค่นี้หรืออัวลืออย่างเก่งกูมึงไม่ออกมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันไม่กล้าพูดกูมึงเนี่ยไม่กล้าเพราะงั้นอาตมาจะไม่พูดกับเพื่อนฝูงทุกคนทุกระดับพูดกูพูดมึงไม่เคยพูดเลยในชีวิตพูดกับเขาคุยกันกับเพื่อนฝูงว่าใช้คำนาทำแต่ตัวว่ากูว่ามึงไม่เคยอย่างเก่งก็อ้วหรือมึงไม่เองฆ่าสูงสุดต่ำกว่านั้นกูมึงเนี่ยไม่พูดไม่ได้เขาจะพูดกับเราในกูมึงอยู่ยังไงก็ช่างเราก็เองก็ฆ่าเราก็พูดกับเขาอย่างเองก็ฆ่าเขาจะพูดกับกูก็มึงเราแล้วไปก็เขากับของเขาก็ไม่ได้ถือกันไม่ได้ถือสาก็ว่าไปอยู่เงี้ยก็พากันมาเป็นคนอย่างนั้นมาอันนี้มันเป็นบารมีมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้ไปคิดอ่านเราก็ไม่ได้มันก็รู้สึกของมันเองแล้วมันก็เข้าใจของมันเองเนี่ยต่อมายกตัวอย่างให้ตัวเองให้ฟังนะเพราะคุณก็เป็นนึกของตัวเองเหมือนกันว่าเราเคยหยาบเราเคยแรงเราเคยเจอวิบากเราเคยอะไรต่ออะไรมาก็ของใครของมันและก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาปลอดพ้นวิบากอย่างนี้คนที่มีวิบากหนักอาตมาจะต่ำกว่าอาตมาซะทั้งหมดทุกคนก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเราอย่าเพิ่งไปทึกทักไปตีขลุ่มมาว่าเอ้ยคนนี้มันมีอันนี้หยาบเจอสภาวะหยาบแล้วอันนี้ต้องต่ำกว่าเราฐานะต่ำกว่าเราบารมีต่ำกว่าเราอย่าเพิ่งไปตีขลุ่มง่ายๆเงี้ยเหมือนกันเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเอาอันนี้มาเป็นการตีค่าไม่ได้แต่องค์รวมกว้างๆมันพอได้อย่างเงี้ยสรุปแล้วก็เรื่องกรรมเรื่องวิบากนี่เป็นเรื่องที่อาตมาอยากจะให้พวกเราสังวรให้มากๆเลยสังคมหรือมนุษย์ชาติทุกวันนี้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากแล้วไปไม่รอด และมันไม่ใช่สมบัติเฉพาะชาตินี้เท่านั้นกรรมวิบากพระอาตมาถึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยพิสูจน์ไปเขาก็ตรวจสอบไปแล้วก็สั่งสมเพราะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงทำลงแล้วเอาอะไรลบไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้โดยเฉพาะชั่วไอ้ดีเนี่ยไม่ว่าหรอกไม่มันของเราแล้วก็เราก็ไม่มีปัญหาของมันเรื่องดีเรื่องกุศลมันก็เป็นไรเพราะฉะนั้นบอกว่าพยายามศึกษาพุทธเจ้าที่ได้ตรัสว่าความชั่วนั้นไม่ทำเส้นเลยนะดีที่สุดไม่ทำเส้นเลยนะดีที่สุดดีกว่าทุกอย่างเลยนะความชั่วเพราะฉะนั้นเราก็ตามกำลังตามอินทรีย์พละตามปัญญาพยายามละเว้นชั่วประพฤติดีละเว้นชั่วมันฟังคำแล้วมันดูง่ายๆนะละเว้นชั่วประพฤติดีมันดูตื้นๆนะแม้แต่ขี้เกียจกับขยันนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรชั่วอะไรดีใช่ไหมหรือใครไม่เข้าใจไม่รู้ว่าขี้เกียจกับขยันอะไรชั่วอะไรดีไม่รู้ยกมือขึ้นดิไอ้มือกินน้อยนั่งอยู่นี่ไปไหนแล้ววะว่าจะอ๋อนี่นั่งเนี่ยเดี๋ยวถามน้อยซะเลยขยันกับขี้เกียจอะไรชั่วอะไรดีนะขยันกับขี้เกียจอะไรชั่วอะไรดีน้อยตอบว่าไงฮะอะไรดีไม่รู้แม่ขายหน้าอาตมาแย่เลยโอ้น้อยนี่ไม่น่าขายหน้าอาตมาเลยหน้าแตกเลยทำไมขยันกับขี้เกียจอะไรชั่วอะไรดีไม่รู้เหรอก็มีตัวอย่างอยู่คนนะน้อยเนี่ยแกก็มีบารมีของแกอย่างหนึ่งแกก็รับทราบสักแกก็รู้นะสิ่งที่ดีไม่ดีอะไรเกิดปีเดียวกับพระเทพคนนี้ปีเดียวกันเลยกับพระเทพเกิดปีเดียวกันทำไมหัวเราะเสียงดังจริงๆก็เกิดปีเดียวกับพระเทพอายุเท่ากันเท่าไหร่แล้วอ่ะฮะ46 47มาตั้งแต่อายุ25น้อยเนี่ยมานี่ยังมายืนขี้แตกอยู่ข้างหน้าที่เนี่ยมาตอนแรกแม่พามามันยืนขี้แตกก็ไม่รู้ทำไงแม่ก็พาไปยืนเอาไปล้างมาได้อายุ25เนี่ยอายุ46แล้วเนาะก็อยู่ไปนะนี่ฟันไม่มีแล้วนี่หมดฟันถูกถอนหมดเกลี้ยงนี่กินข้าวด้วยเหงือกมานานแล้ว น้อยเนี่ยก็เป็นไปนะวิบากของใครวิบากของมันอยู่อย่างนี้แกก็ได้รับซับซ่ามันซึมซับมันออสโมซิสมันยิ่งกับแอบสอบนะมันออสโมซิสมันซึมซับไปเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยใครไปแตะอันนั้นใส่อันนั้นนี่แตะตรงนั้นตรงนี้มันก็บันทึกเข้าไปในฮาร์ดดิสก์น่ะโดยเจตนาไม่เจตนาก็ตามรู้ไม่รู้ก็ตามมันก็บันทึกไปถ้าไม่มีอะไรไปดีลีทมันไม่ดีลีทมันไม่มีลบมันง่ายๆมันก็จะอยู่ของมันงั้นไปสักวันนึงมันมีเหตุปัจจัยครบมันก็หยิบออกมาใช้ได้มันเป็นแล้วเนี่ยมันมีแล้วนี่อ๋อนี่ของเรามีตั้งแต่ปางไหนไม่รู้ก็เวลาจะ โคเชียนเวลาจะเอามาบวกลบคูณหารมันก็จะเอามาสังเคราะห์เนี่ยพวกนี้ซึ่งเราตอบไม่ได้มันเป็นอจินไตยเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะบันทึกเข้าไว้น่ะบันทึกไว้เถอะกรรมเป็นอันทำดีชั่วบันทึกหมดไม่มีสูญหายไปไหนแล้วก็จะมาสังเคราะห์กันในอนาคตไปเรื่อยๆ